اور سور جس نے افتتاح آگے بیان ہو اور مناسبات دا آیاتن دا سور دا آگے ذکر دار یہ اقسام دا آیاتن دا قرآن کریم خجی اور سرا ور سرا آغ اصول بیان ہو چ تعلق لری ف الفاظ پورے چ لفظ مستعملہ دا مستعمل پمانا موضوع لہو کی او کہ پمانا غیر موضوع لہو کی لفظ مستعمل قرآن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیبا سو اصول و قواعد دا درس القرآن نمخ کی ذکر کرو کہ پپا ہم دا قرآن کریم کے مومد و معاون ثابت شی سو اصول مخ کے منگا بیان کری دی زکد دی اصول رجا دریس زنو تکی دلا یو تو لکھے دو اصول مہمہ اور دویم تو لکھے حکم او اغراض دا قصص و دا واقعات ہو اور دریم لفظ مستعمل ہے پا مانا موضوع لہو کی کہ پا غیر مانا موضوع لہو کی اصول کی دا یو قسم مخ کے بیان شعر ہے اس دویم قسم چہاگی تا غرض او حکم دا قصص و دا قرآن کریم وے لکھے گی رب العزت قرآن کریم کے واقعات او قصص دا انبیاء و دا نیکان و خلق و راوڑی دی قرآن کریم کے چ دا واقعات ذکر کئی نو دا کل کل مقرر ذکر کئی او حکمت داغے پراوڑلو کے تثبت دے لکوالے دے انذار دا قومنو دے او تاکید دے دلیل نقلی پا دعوی ذکر کئی او تمثیل وضاحت دے اندغا وجرا چه قصص دا قرآن کریم مکرر مکرر راغلی دی و دے دا تکرار سوری وی لکی گی نا تکرار معنوی زکدہ واقعی چه یوزے کی ذکر کی گی نو دے یو مقصدی و بلزے کی چراوڑی نو بے مقصد اخر ہوئی بلدا چ دلیل واحد پا مدلولات مختلف او باندے دیو دلیل نہ خلق ڈیر مدلولات ثابت ای او داد حسن البلاغت او طریقہ دا ام دغا وجرا چ ہر واقعی کی ات زیادت دے چ دغا زیادت پا یو زیکی او بل زیکی نہیں یادا کلمہ بدلئی یو زکی یو کلمہ ذکر کی داغیز ہے مانے بل کلمہ را اڑی او دیتا عادت دا بولغاو دا فصحاو وئی تکرار چکل ذکر کئی پا واقعاتو کے اظہار دا کلام پا پنون مختلفو او پا اسالیب و کثیرہ و سرا یا چه خلق پا دی ڈلو کی چوی نو دی تردد پا کرا شی نو تکرار وشی چه هر ڈل چوی دہاغی پہم تا خبر ورسی گی. بلدا چه واقعات چه ذکر کی گی، واقعات کی دا قانون دے چه واقع بیان کی پاغیمان دے نفس کی تلزز پیداش دے کہ عبر پیداشی چتوک عبرت آخلی. یا پا دے کی اشاروی چتا منکم شدت راغل سختی انتظار کوا سختی نظری کی، یا یہ رور کئی پدے باندے چپدی دنیا کے پدے لگا خوشحال مخوشحالے گا. تزہید ذکر کئی بے حب دنیا چ محبت دنیا مساتا، ترغیب آخرت طور کئی، او دا خبر ذکر کئی چہ دی دنیا خوشحالے نے دا منقطع کی گی، او چہ کمشی کی انقطاع رازی نا قابل دا دینا دے چہ سڑے پاگے مانے سے باور ہو کی. دیو جنا واقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر دا، خود دلتا شیخ سے پر دے کتاب کی ذکر کری دی، فقد ذکرہ اللہ تعالی فی کتابی پی نحو مئات و عشرین، جدا تقریباً شپکش لکارت واقع ذکر دا، ورش پکش لی خبال ثابت ہے دلے چھ قرآن کریم کی خوش پکش لی سورتوں نے وے کنا، قرآن کریم کی شپکش لی سورتوں نے دی مواقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شپکش لی کرد چنگ شولا، بلکہ دا دے لفظ مقصد دا دے دے اٹھکے پاتے شوئے دے نم د موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی یوصل شپک درش کرتی ذکر دے دا میاتن و عشرین میاتن و ستتن و سلاسین یوصل شپک درش کرتی دا موسیٰ علیہ السلام نم ذکر دے، یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا تفصیلی واقع دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی چلور سورتن کرا اور تفصیل و تجمالی لنڈا لڑا لنڈا و نور سورتن کشتر خدا کا مقام تن رسی گی. اصل دا دے لفظ مقصد دا دے چنم دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے صد پاس اصل کرتی ذکر دے یہ اصل شبک درش کرتی واقع دا نوح علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام واقع مقرر کرے نہ رہ. دیکھیے وہ نقطہ دادا چپ دیکھے مقصود ستر العورت دے پدی کے حصول دے دا خوشحالی پس دا تکلیف نہ بچ یو ذلی منقول کا دوبارہ نقل قول تو ضرورت نہ ہو. درم نقطب کی دالا چپدی کی اشارت عز العرب تا گویدا چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل قرآن کلام البشری یوسف علیہ السلام واقع مقرر ذکر کی تا سے لگ سنگ چ رب العزت نور واقعات مقرر کری دی. خجی یا دا واقع چرا نازل شوی دا پسوال دا صحابو کی چی صحابو تپوس کرو دا دی واقع پا بارا کی فنزلت مبسوطتن تامتن فلزا لم تکرر، واقع مکمل ذکر شوا تکرار پا گرانا گئے. یا قصص دا قرآن کریم دا چ نازل شوی دا پار دا افادے دا ہلاکت دا منکذبا او تنبیہ ورکی مشرکین ہوتا دی یوسف علیہ السلام پو واقعی کی دغا نو نمکرر نک ہم دغا وجدہ آغا قصہ سے مقرر کری ندی کہ پاک حلاکت دی جاہدین و نشتا لکا واقعی دا سابقہ پو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا خضیر علیہ السلام سرا واقع دا ذوالقرنین دا راز و دا حکمت پر ڈیرو قصص و دا قرآن کریم کی چ غیر مقرر راغلی دی لکا واقع دا ابن آدم واقع دا بلقیس و دا لقمان و دا طالوت و مسل الرجلین اگر دو سڑی واقع دا حضرت زید ابن حارثہ او دا زفر اسماعیل علیہ السلام او واقع دا سلیمان علیہ السلام دا میگئی سرا او واقع دا داود علیہ السلام دا دے وجنا چہ ہلاکت دا جاہدین اپکنو یا بعض واقعات مقرر کری ندی سرا دینا جبتی کی ہلاکت دا قوم دے زکا ہلاکت دی یو قوم دا وجد عدم شہرتنا چھ دیر شہرت نلالو نو واقع مقرر نکڑا لکا واقع دا اصحاب القریہ سورة یاسین کی یا واقع دا بلعم ابن باعورا واقع دا ولادت دا یحییٰ علیہ السلام مقرر شویدا سر دینا چھ ہلاکت پکی نشتا ولادت دا عیسیٰ علیہ السلام دو ذلی راغلے رہے ذکر دا واقعاتو کی دلیل دے پا توحید مانی سرد نفی دا الوحیتنا چی یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام علیہ ندی لکہ تن چی زام نصارا و مشرکینو کو ذکر کریو اولم پا سرد مریم کی دا پار دا مشرکینو پا آل عمران کی رد پا نصارا و یہودو باندی واغ وقت کی چ وفد نجران راغلے ہو اور سورت انبیاء کی تائید داوید سورت دے من عز الانبیاء و تضرعہم الی اللہ سبحانہ و تعالی سو فوائد پر واقعات کی دجلا واقعات رب العزت ذکر کئی پر یہ کہ سو فوائد دی یو فیداد دلیل نقلی علی التوحید دویم جواب الاعداء دشمن دا جواب ورکول کلپ سختی باندے لکہ موسیٰ علیہ السلام سورت بنی اسرائیل کی جب سختی سے جواب کرے دے انی لأظنک یا فرعون مصبورا یا جواب ورکول پہ لین او پہ نرمی باندے لکہ نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام صاحب یاسین رجل مومن در دیر پا نرمی معنی بیان کرے دے سلورم واقعات ذکر کئی دفاع کئی دے خپل زان ما پینزم ذکر کول دا آغسری یرمیہم اعداؤہم جب بدنامی لگولے پا دیمانی دشمنان اما بی زلالا انا لنراک فی زلال و اما بی صفاہا و اما بی الجنون و اما بی تکذیب شپگم پی ادب کی دالا چا دا انبیاء و مرگری اول وقت کی اغا کمزوری خلقی وما پی ادب کی دالا چا دشمنان رؤسا خلقی اتم پیدے دالا چ انبیاء چ بیان کئی نو توکلہم علی اللہ رب العزت ثقت او اعتماد مکمل نہم صبر کول ددی پ ضرورن مانے ولنس بیرن علی ما ازیتمونا دارنگ واقعات کی فرقی و ما بین دی ابتلاء الصالحین چلے رفع درجاتی و بین عذاب الجاہدین چ دا د خزی د رسوائی او د حوان د پاری یو لسم اثبات د علم غیب للہ وحده و نبی عن رسولہ واقع د نوح علیہ السلام د موسی علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کی ذکر کی دیکھ نفی علم غیب دو لسم دا چه کافران بلری وطل دا بیان دا پیغمبرانونا چه وای نوری کلب ویل ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ان هذا الا خلق الاولین کفارو با تحدید ورکو انبیاء لرا او دا پا تمام زمانوں کی دا حالت دے چه نیکان و خلق لتحدید ورکی او دا ہر زمانی خپل فرعونی د پخوانو زمانو کی خپل خپل فرعینو زمنګ د زمانه فرعینه دی چې مسلمانانو له تهدید ورکه یې ور ورکی اون بد سی وکو د سی وکو د سی وکو د رب العزت قانون دا دی فلما اسفون انتقمنا منهم کله چې الله وی زی غم جن کړم نو ماته بدلا واغستلا لکه څنګه چې د فرعونه سابقونه بدلا غسته د موجوده فرعونه الله بدلا اخلي اگر که تمام کفر متفق ده د مسلمان په ختمولو باندې وشوله لیکن د رب العزت حکمت دا ده چې وکم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن الله داد رب العزت قانون دے چھ اللہ پا لگو خلقو باندے دیر ڈل شرمئی ہوئی تباہ کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دخپل قوم سا انتہائی پلینت سر خطاب کئی او کل کل اولا تخویف ور کئی کل اولا بشارت ور کی کل تذکیر بن عامل رار بن عامل لا ذکر کی کل کل اول ترغیبات اور کئی اسالیب مختلف مان کلام راوڑی پنون کا سیرو باندھے اولینت کئی انبیاء دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ بیانوں کے چرت کنزل رد بد نشت دے دارنگ دا امیش دا پار نیکان خلق دا دے بیانون چی دا پا نرم الفاظو باندی دا خو باطل فرس خدکی چاگا کل کنزل کئی کل رد بدی وی کل یوت سوی کل بل سوی لیکن نیکان خلق دا دے پا کلامونو کی تشدد ام دارنگ چرتا سختی او کنزل نئی ہاں باطل فرس خلق دے تشدد وئی دا ولی قرآن بیان ولی دین بیان ولو کان تشدیدن بیانو کتابی ہی فإنی بحمد اللہ من المشددہ کہ تشدید کتاب اللہ تے لکھی گی زہر اللہ بحمد ماں نے بے تشدید کون کے ماں کہ تشدید کتاب اللہ تے لکھی گی دا خلق دا قرآن کریم بیان اول دا تشدید وی چا قرآن کریم بیان ای دا جی تشدید کئی دا قرآن بیان اول دا تشدید نده آمیش دا پارا دا باطل فرست پا کلامونو کی دسی کلامون ای چاگا دا مسلمانانو دا حلاکت وی ولتا یو سیب تقریر کاو تقریر کیوی علا جو سڑی قسم خور جدا پا خر مانے سورے گما خر پیدا نہ کہ وہ پنچیری ملا دے سور شی بس قسم کے حانس نہ دے دادی بیانات دی فکر دشو دا دی بیانات چی یو پنج پیرے چا مڑ کا دا دا سلو شہیدان ثواب لینی دے پو وجنو کی دمر ثواب دے دمر دے دمر دے دا امیش دا پار باطل فرستو خلقوی لینی اگر دا توحید دا سنت خلق دا حاغی پا کلامونو کی نرموالے دے تفنن فی العبارت دے پا اسالیب مختلفو باندے بلدا چے دا انبیاء و شاندہ لا یطلبون الاجرت اجرت نطلب کی پا بیان مانے چے بیان تو کی اپا بیان مانے کنے اجرت طلب کی پوشولے امیش دا پارا انبیاء چے بیان کڑے دے پا غیر دلالچ نے کڑے دے پوشولے ہر نبی چراغلے لا اسلوکم علیہ اجرا زپدے مانے چا غرض دنوی مقصد نہ دے تو اجرت ناخلما دیکھے انبیاء و بیانوں کی دا تریشر مولانو دا جی دا تریشر مولا رہے تریشر گھنٹہ پہ سلمانے پہ دو سو مانے کئی نوچے دکھ بیان یو گھنٹہ ہو کے دو سو روپئی دو گھنٹے بیانے ہو کے چلور سوا درے گھنٹے بیانے ہو کے نشپک سوا انبیاء و تریشری بیان نہ کوخا دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بیاننا لرضاء اللہ ولنفل اجرا اجرتن اجرتن کے نو نوح علیہ السلام بیان کے تاثر سورہ شعراء کی وہ گو رہی دا ہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دارنگ دا شعیب علیہ السلام دا نور پیغمبران بیان نہ وہ گو رہی لا سلوکم علیہ اجرا زستاسن پدی من سے مزدورین طلب کو دا انبیاء بیانونا دا انبیاء اگا دعوت چو دا لالچی دعوت نو من غیر غرزن ولا لعرزن ولا لعوزن سای وزن اب کی مقصود نو فکر دشا خجی کل کلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بیان چ کئی نو کافرانو بیر اور کول پیغمبران لرا و طویل زمان علیہ بطر ٹکر در کی ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو تو بیان دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تذکر بنعم اللہ دے اللہ نعمتوں او تشماری بیان دا نعمتوں کئی تو بیانوں دا انبیاء کی انذار دا اقوام دے پا عذاب سرا چگور مخکینی آ معذب کھڑی دے و تاثر آگے پزیرا وسط لئے نلسم پیدا دادا عیسیان دا یوکس دا عیسیان دا تمام پیغمبران دے دس دیو سڑے نوئی چماد دے یو پیغمبر خلافو کو خلاف دے یو پیغمبر دا مستلزم دے خلاف دا تمام پیغمبران لرا دا یو حق فرس خلاف چکڑی دس اینوئی چماد دے یو کس خلافو کو دا تمام حق فرس تو خلاف کڑا دے اتواسو بیہی بہن بلہم قومن تواغون اگر نکنو جد شاہ اسماعیل شہید خلاف کڑو نوسیو کڑوسی رستنو حق پرست علماء خلاف کڑے دے اسالیب دا قرآن کریم خجی کل کل عبرتی واقع کے قصہ دا ہود علیہ السلام اغا مبذرین خلق چری دہاغی دا پارت سے عبرتی مسئلے ذکر کری دی کل کل دا قرآن قید دادا واقع کی اگر موسی گناہگار سڑے دا اکرامن ذکر کئی راضی پہ یو عمل مانے دا رسیوے لکہ شریک چیوی اگر کہ اعتقاد بھی اوتن کڑی ازیم باسا اشقاہا اگر وہ خو یو کس وجلے وا لیکن وجل دا یو کس دا سیدیا لکہ دا طول طول قل خلقو جل اگر وہ خو وجلی وی دارنگ تعاند دا جاہدینو پا دلائلو دا انبیاءو مانے دیول یاہودو ما جیتنا بے بینا و خدا علیہ السلام منگتے دلیل پیش نہ کر تو لو روز تو بیان کئی کئی کئی بد دلیل دے پیش نہ کر دے سڑ چین کی اوکھالے ماں بیان کا ہو مقبرہ کی بیان ہو ماں پہ بدا تو میں نے رت کا ہو یہ ملا پورت شویلا کہ مل مغلش ماتوئی زما پا مخ کی کلیمہ نشے ویلے ماتوئی زما پا مخ کی وزا لگے میں تقریر کوم تغلی ناس پہ وزا لگے میں تقریر کوم زما پا مخ کی کلیمہ ستا پا مخ کی کلیمہ شم ویلے کی نشم ویلے مالک غلی کی گئی نن وزا را تپوس کوم پوشولے وی دم دم چین للے ولاسا چا خامار تو گورا چا میرتا تو ملا نہیں کلے کی پوش لے تنورا مین خل کو چپ شا چپے مارا جب سب خدا رات لو وہ سندے سے شروع ہوں دا بدعات چو دے بدعات کی جزی جزی بدعات میرا ہوا رستا دا بدت دے دا بدت دے دا بدت دے کلے جمع بیان بس کا دیا کھوڑی تو ملمانو نہ ملا تو جمع تا خونی یو عالم تو جمع تا خونی تغل کے نا او دا عالم دے بیان ہو بگر دشو دے توئی تعند جاہدین تب دلائل پیش کے لگے وے جی دا دلیل صحیح ذکر نہ کروں ماں وہ حدیث وے لو سڑے باہر تکین اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ما توائی اعوذ بک من الخبث خبث ویوا ما تلکین جاہلا تو لفظ دو خبث دو خبث پی جانے نا اصل عبارت من الخبث دے دا خبث خب کی قرآت دے وشو لخبر امانے اصل عبارت الخبث والخبائث دے وشو لخبر امانے یو قرأت پا کراغلے دے من الخبث والخبائث وہ صحیح قرأت من الخبث والخبائث لفظ دے چلی رشتہ میں نقطہ دارا دا آیاتنو او دا براہینو نا انکار کول دا سبب دا عذاب دے تلک عادن جہدو بے آیات ربیہم ان رشتوں میں پیدا دادا مشرقین دا زام کئی چمنگ کم شیر کو منگلا با عذاب نرا کئی منگ چ شیر کو دے منگلا اللہ عذاب نرا کئی فکر دے شام بے خصوصی دا ہر واقع جی سڑے جدا جدا مقاصد ذکر کئی مداحب کے سڈیر زید دی ہر واقع کے جدا جدا مقاصد دی اور ابراہیم علیہ السلام یہ واقعی ذکر کرو یہ حالت الگ بیان ہو چپدی کے سونا فوائد دی ابتلا راضی لے رفع درجات و اذ ابتلا ابراہیم ربہ ابراہیم علیہ السلام پہ واقعی کی تطہیر المساجد او اماکن دا عبادت جماعتن پاک ساتل دا عبادت زین پاک ساتل من اساس ابراہیم انطہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود جمعہ کی تعریف دے رہا ہے دانور عوام خلق زیر آزی تعریف خلق جمعہ کی دے رہا ہے کی غل کڑی دی سپیپ کی غل کڑی دی گندگی پرتا دا کار دا جی دا غلری کی مدرسہ دا جی دینی مرکزی زیر ہے پکار دا جی بدے کی دا پاک و دا فرید خیال ہو ساکی وشولے خجی تدہیر دا مساجد و دا اماکین و دا عبادت من اساس ابراہیم علیہ الصلات والسلام شاپور خان مولوی سے اللہ دے تبخنو کی اگر بویلا زد خپل مدرسی طالبان تا گورما یو ازغی پروت دے لارا کی یو گٹ پرتا را یو دسی ضروری چیز پروت دے سڑے پرا غرزی کی دا تالی دسی کی گرزی را گرزی خود اگر چیز تلاس کئی نا بھئی زد زان سا فکر کوم چا دے طالبانو کی خیر نشترے دا بے خیر طالبان دے وہ چکم تعریف دا ضروری چیز لری کی نو زان سا سوچ کوم چا دے تعریف سا چپی کرشتا دے کہ دیشی دا تعریف سبا دا خلقوں نے بیدینیم لری کی یو سڑی دا جماعت خیال نساتا یو سڑی دا مدرسی دا حفاظت خیال نساتا تو پوئی ہو چا دے سڑی نو دین کارنے کی دا خواست لالا دے وہ چا دا پہیت ساگار ندے یو سڑی دا جماعت خیال ساتا یو سڑی دا مدرسی خیال ساتا تو پدی پوش ہے کہ دی سڑی سے پیکر سڑا چا عقل مند سڑے دے وشول خبر مانی او دین دا لیوانتوب نم ندے چا دا جنون نم دے کنی دین دا لیوانتوب نم ندے دین دا عقل مندی نم دے گورا یو خود خلق وینا چا دا مجنون دے لیوانے دے دا خود خلق وینا دا داخل انبیاء تم ویلی دی خو یو سڑے پخپل وای چی جی من لیوانیو زمان سا لیوانی دی ند لیوانو کار دے دین خوا چی جی من لیوانیو من سا لیوانی دی ندا دین دا لیوانو کار دے دین خدا عقل مند خلو کار دے دین پا عقل مندی سرسیگی دین پا لیوان توب نرسیگی زان لیوانے کا جماعت مرانا وا مدرسہ مرانا وا زان لیوانے کا یو کار کوا بلکار کوا نقصانی کارو نہ کوا سکے ازا لیوانے ما انا پا لیوان تو مانی کار نکی گی دین سربا دا عقل مندی نبا کار آخلے او دا دا بے ہوشی نو ممنے دین سڑے زان بے ہوش کی اے سیا پا ما وجد راگے پا ما حل راگے ہوشو لکھا برا مانی دا دین دا بے ہوشی نم نہ دے دین دا عقل مندی نم دے وہ ہوش رکار کوا ہوش بولے نہ تھا پر جذبہ پھر آلا حل پھر آگے خوزیدو شروع اکڑا ہوش بولے خبر مانے رسپی زکر پشان خوزی گی اوار رکھی گی دے تا دا غنوی دین نہ ہوئی او نہ چیر دا صحابو صفت دے دا صحابو پا صفت کی چیر تا منگ تا دانی نی معلوم چی دا ارو جی پا خوزیدو شروع کرا نه نه ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی ماتا یوزل نبی علیہ السلام رد سوک دے چی دیجا کی تا چادر یا تشیر جامع خورا کی وزی پی کینم او چکل ازا کینم از ما مجلس کی دا ناستی او چیزا کل پاسے گم او دا جامع دی زام پوری پیوستا کی دا دینا بایی سے نیری گی ابو حریرہ وی زخو تعلیب ہوں ما سے ایچ سنو خو یو زور غنی سادر میں او دا میرا واغست و زر میں دا پیغمبر علیہ السلام نلان دک بیان کاؤ کاؤ کاؤ اوگت بیان او کاؤ بیا نبی علیہ السلام چی کل پاسے دا ما غا جامع را واغست و زام پوری پیوستا ما نسیت و شیعن بعد ذالک دا پیغمبر دا وینان از ما نبی حیث ندیر شوی ما نسیت و شیعن بعد ذالک دا دین روستا ما سے یہ رکڑی نلی وشولے دا صحابوں پا زندگی کی چرا دس نوا چر تورو پا زامانی حر راولاو ستانا دے دا خلین ای زگونم زیو بے وشکی گو درز درزو غوبلو جماعت نانا دا شان دا انبیاو ندے دا انبیاو شان دا دے دا جماعت خیالو ساتا جماعت کے دیر پا داب مانی قدمو نگدار دے عام ازمکہ کی چروانے نو پا اندازہ زا خصوصاً جماعت کی دی جماعت کی منڈا نوے خوشل جماعت کی باوازونا نکے چغی بنو باسی دا جماعت با دا اداو با دیر خیل ساتے جماعت کی با تشے خرچے نا جماعت کی با تشے آخ لینا پا جماعت کی با دنوی کسب نکے دا جماعت پا حدود کی اندرون خپل بریت با نکٹ کے نکونه و نکٹ کے خوشل خبر مانی دا جماعت چکم حدودی حدودو کی و اندرون دا پاکوالی خیل ساتے خوشل جماعتون کی اندرون درزی توب کول جماعت کی اندرون ویختا غستل جماعت کی اندرون دس کار کول چی دا جماعت پلیتی گی پا کار دای چی دی نظام بش کی و دا بدعات دی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ چکر ضیاء النور کے بدعات دا اماکن و شماری نو دای پا بدعات کی شمار دلی دی جب جماعت کے اندرون یو سڑے نکان اخلی سرخرئی بریتو اختا اخلی داد جماعت بھی زیتی رہ تطہیر المساجد و اماکن العبادت ددی خیل ساتل دا من اساس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بس طالب و عالم کہ پدی مانے کلا وہ شرمیدہ چیز جماعت پاک کا منو داخو مار شرم خبر ہے نہ نہ دغ جماعت دے عالم پخبل پاکی طالب دے پخبل پاکی دا ثواب دے منگی وزل شاہپور دتلی منگ طالبانو شیخ صاحب شاہپور منگا بولی دا پل چادر راگستے وہ لگے وہ جماعت جارو کاؤ پھر جو سڑے را ہوئے مولانا صاحب تک مذہب جارو کما گئے ثواب تزما خپل ڈیر ضرورت دے زما ہوتا ڈیر ضرورت دے مجھے خپل پاکو مزہ خیر کے سبا پاک فکر دشوں نہ تطہیر المساجد ہم دگا ہوا جدا چکم و علماء کی دا عبادت دا زینو دا خیر ساتل دی دی علماء نا اللہ دیر زیادہ پیدا خلق تر سوالی دا دا چٹ طالب نا اللہ پاک پیدا اندر سوالی دی مکمل دا جماعتوں میں بھی احترامی کرے دا خود دی خلق نا پیدا اللہ نرسے کی تقریب جماعت کی کئی نا چا پیوتن پورتے شی زندہ باد مردہ باد دا دی زندہ بادی نا دا مردہ بادی نا اللہ ایسے دن کار نا خلی یوزلی باجوڑ لتلو نو پتی لارا کی دا ڈریور سناس دا بجلیگر مولانا سب کیسٹ ہے وہ لگو کیسٹ چی شروع شا نو بیان بے واللہ علم چی کم زی کاؤ ہو یو کسو چت شا وی نر مولا پختن مولا بجلیگر مولا زندہ باد خوشل خبر مانی اگو عالم دن اگو توائی بی غیرت مولا بی پختو مولا کی نا خبر مانی خیر دے ساتھ دگو بے سڑے وہ چت وہی نرے تکبیر آگے بول نری تکبیر اور پیڑ تکبیر سے دیکھو دے کور ران کا کینا زتو ہم کینا او تم دس نرے تکبیر اور پیڑ تکبیر غلے کینا بے وہ یہ رو رہا بھائی دیجیے کہ کیسے کاشو نے اٹھانا کھلے گا مالا خبر نہیں کیڑی او نرے تکبیر او مرد آباد اور زندہ باد کوئی کی نہیں مانی ناشے زمانے دے کے اللہ خیر نہ چاہیے جماعت کے ناچا پور تش غوبر شروع کی زندہ باد مرد آباد زندہ باد مرد آباد نانا زندہ باد مرد آباد یہ تو ضرورت دے پارام مان کے نا دا کم بیان چدا عالم کئی دا بیان ضرورت گزروا کہ بیان مقصدی بیان نو خب قلار واورا خاموش و مرد آباد و زندہ باد دا مبتدعین پا بیانونو کہ اللہ خیر و برکت نہ چے ولی دا دا جماعت بی عزتی کئی او کم خلق چے دا جماعت بی عزتی کئی اگے کہ اللہ خیر و برکت نہ چے دا جماعت سب ڈیر خیال ساتے احترام بساتے یو گورنر خطبہ وای نو خطبہ کی دو لاسو دو گوتے دادوان لاسو نے سے اوچت کلا حالان کی سنت طریقہ دارا کہ خطبہ کی بدوان لاسن نہ اچتے یو لاس یو کو تب اچتے صحابی و تو اچت سب مجلس کے وہ قبح اللہ ہاتین لیدیتین القصیرتین اللہ دادوان لاسن مات کا اللہ دا لنڈی لنڈی لاسن ختم کا پیغمبر علیہ السلام پہ بیان کی خوچیر تا مند یو لاسن دا یو گتن دو لاسن نولی دلی او تو رو راوار گڑے گی خوشو لے خبر امانی اے رو را دا دیرو گڑے دو دا وجن ٹوپی گزار کلا کمیسی ویستا واسکٹی گزار کی یو بلے پزان نشر آوستی دا دسیم خوازی گاو دسیم خوازی گاو غرب غروب دے فکر دا خبر دا او جی دیر کل تقریر ہوگا نہ نہ اگر ڈم جب مجلس کی اغم ڈیر خیستہ بیان کی اغم یو تخل چنگ کی بل تخل چنگ کی یو سوزل جرا خل چنگ را چنگ کی ڈیر کل بیان ہے وہ دو عبادات جکم زین دی دے بہ ڈیر خیال ساتے دا عبادات د زین بہ انتہائی خیال ساتے دا پاک پراتی پوش لکھا برمانی سلفیانو جماعت تورلم ما تلو سلفیانو غیلا مال مسلمانانی و یاو مال رش مال دیجے کی سجدہ و لگوی تاسو مال دل سجدہ و لگو دا جماعت تبوی کا اغزی مانی ما سجدہ لگو لیو نو جماعت بوی کن دا غلو بوی تیراتا مال رب میراد کا بس اس سلفی توب دیتا ہوئی چی دا جماعت بسر خیل مساتا او قدان خرشتے انو خالف الیہودا وصل فی النعال دیکھیں حدیث کی راغلی دی خالف الیہودا وصل فی النعال دسول فی النعال خدا مانن دا چی جماعت کی غل دن نکا دسول فی النعال دا مانن دا پیغمبر علیہ السلام خود چی پا نعال کی منز کول جائز دی و پیغمبر علیہ السلام خود سین دیو چی گندگی جماعت تداخل کا ننا ما تل دستا سے جماعت تو غوجل یو شان مثال دے خدا اشتا کہ غوجل کی منز کے دستا جماعت کی منز نکی گی دا جماعت خلق پاکی دے دا پیزار ہم لگ بارو باسے دے جماعت تا پاک اخپو ما ارادے چی سڑپ کی منز کولیش چی دے جماعت یو سڑے احترام نساتی دے دا پاکوال احترام نساتی دے دے سڑن اللہ دے دین کار ناخلی وشو لے خبر امانی زکا مسجد حرام اس یا پخوانے زمانہ کی مسجد نبوی کا ذالک تاسو مسجد نبوی کی چپلکن و خل کی مسجد حرام کے پلکن و خل کی مسجد حرام بالکل صاف ستھرائی ددے پیزار دا و ٹول پیوز کی جدا جدا زین کے پراتے خدا بچے تو جماعت کے اندروں نہیں تھا جماعت کی وہ گندگی سور نہ وزا نہ دا مسجد حرام چ چند پاکوال حکم دے دا عام مساجد دا پاکوال حکم دے دا شاعر اللہ ندی ہر طالب ہر عالم دا دی سنت ابراہیمی پزان کے پیدا کی چھ زبد جماعتن مکمل خیال ساتما جکم جماعت کی اسے گم زبدی جماعت خیال ساتما جخل کلی تلاڑما پکلی کی جماعت بگورم جماعت کی کم گندگی دا گندگی بل رکھوں اور دا صفت پہ تبلیغی جماعت کے دے تبلیغی جماعت کی اوزلی جماعت تراشی دا جماعت پہ پاک را پاک کی خیستہ مزیدار بھی کی کم زیاد انزل و قابل اگا وین زی چی کم زیاد سے پاکوال اگا پاک کی اگر سی روزہ پا غزیہ کی تیرہ کی اگر جماعت بالکل خیستہ پر ہوئی تھی فکر دشو پکار دائی جی داد نیک نیک خوی رہ دانی خوی پہ ارچا کی پیدا کول پکار دی ہر مسلمان دا پکاری چھ دا جماعت پہ خزمت مانے نشرمی گی دا جماعت خزمت عین سواب گنی عبادت گنی اور جب جماعت کی کار شروعی اور سڑے دے کب دی دیوال کی کار شروعی نو سڑے پہ دی دیوال دے خواہ جی اور کب دی دیوال کار شروع نو پنا پا بل دیوال جی دا خو مسلمان نہ دے دا خو صحیح منافق سڑے رے وہ شو لکھا دا منافقان خلق خوی پکے رے نہ تا دے محلے سڑے پتا مانے دا فرض دی کہ تا دے جماعت خزمت ہوگی خود جماعت خزمت دے دسی جاہلانو نا جماعت میں لنٹرا چو لاس ٹکے جماعت میں لنٹرا چل تو شپیلی وے جماعت میں لنٹرا چل تو ڈولکی وے داخو داخو دسی جاہلان خلق کار نہ دے دا شاعر اللہ اعزاز پکار دے عظمت پکار دے او کہ دا شاعر اللہ سڑے عظمت نہ کئی تو دی سڑے نے دین کار نہ کی. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ اغی ویل چزا یو زیل لاڑم وی ما تخلقی ویل جی کیو عالم دے وڈیر خد درس تا قرآن کی منتا درس کی دا شیل قرآن سے و عام عادت دسیو چی دا با دشپی ترچو پوری یخ و یخ با چی کلا با خلق و دشو نو دا بے پاسی دا و دا با عبادت کو نفل بے کول دا سہر وقت چی وراتا نو بیرتا بدا پریوت چی ما چو کنی نی پا نفل باندی پوشولے سار مانزی کی پوشولے خبر مانی سار مانزی کی مولانو مولانا وقت را ایسی نور خطر سی وقت را گئے خلق تیول دا سر تاو سا درست قرآن کیوی آو وی دا سار مانزی که نو نو ارو رزی نی که نن قد نن تی دمونس خدا شوید اگه ویل نسی با دا سار پر مانزی که ارو دا سی حالتی وی جی دی سر نی قرآن ونو بی اسلیب کافیر کئی دی سر مخی تا با قرآن نگدی چاگه دا پرائیز و خیل نسی تی یو سر پرائیز و خیل نسی تا قرآن مخی تک دی وشول خبر دس سجده با قرآن مخیطه نکدی پا شوه که اوکال تقریر منگا طول ناس کو دشو سار چه کلم جمع وشولا دلتی لوٹ سپیکر والا لوٹ سپیکر دشپی برا برا و سار جمع تا اگا لوٹ سپیکر والا پانا سیدا و توی ورشی داگه اندو پاسا وی داگه اندو چه طول اشپناس کو و دا سار مانده دا پانا سیدا دا اندو پاسا دا منزو کی وشول خبر امانی خبر ہے دسرا چ شاعر اللہ او سڑے عزت نساتی د تطہیر المساجد او سڑے خیال نساتی دا دا سڑے دیندار نہ دے دا سڑے متبد انبیاء نہ دے د دیو جناد ابراہیم علیہ السلام په واقع کې تطہیر المساجد او اماکن د عبادت چ دی د دې پاکواله دے بل پہ ادب کے دادا اقتدا کول فی بنا بیوت اللہ بی ابراہیم اقتدا کا لکا سنگ جی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور جوڑاؤ تب اخبل بنگلو میں ڈیر زور میں لگاوا جی زان لکور جوڑو مو زان ل بنگلہ جوڑو ماں کل کی جماعت دمانزشت نہ سے با جماعت زینش ترے نو تب دی خپل کور باندې چونه خرچه کړې سه جماعت جوړ کړ جماعتونه جوړول دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنتونه دي. امام الموحدین حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کړې وا الله زما په ذریت کې او رسول راولېږي وصاید انبیاء علیه السلام خصوصا وصیت د ابراهیم علیه السلام په توحید انکار دا انبیاء پا خپل و قومونو مانے پا عبادت دا اسنامو کی لکہ ابراہیم علیہ السلام چی قوم تولی ما هذه التماثیل اللتی انتم لها عاکفون اللہ انبیاء لہ حجت ورکڑے فی دین اللہ و تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه ازالت دا اسباب دا شرک من سنن الانبیاء دار انبیاء سنن دی کہ دا شرک دا زین ازالہ راولا وشو لکھا برمانی کہ دا کم زین شرک پیدا کی دا آغا زین لرکا خپل کلی خپل علاقی خپل وطن تلاڑے کہ دا کم زین شرک پیدا کی دا شرک زین لرکا وشو لکھا دا من سنن الانبیاء دی ابراہیم علیہ السلام آغا بوتان چو ٹوٹے ٹوٹے کڑو موسیٰ علیہ السلام آغا سخیص سویو وکذالک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشلے بی ازالت کل سنمین ہین قال لعلین اللہ تدا تمثال اللہ تمستہو چی پٹو دی چیر تلی دو نو لرے کا چی پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ تے پٹوان دی لیدل لرے کا منگ ویو جی منگ دا فوٹوگرافر والا ڈیرا شکریہ ادا کہو چیز منگ پٹوان را نقل کرا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تے پیغمبر وی لا تدع تمثال الا تمست پٹوان لرے کا منگ دا اخبار نویسو ڈیر زیت شکریہ ادا کہو چرال از منگ پٹوان دنیا تے نقل کرم. اے صاحب دا پاکستان اخبار ما سوا دا پٹوان نور سب کے نشتا بچے سب پٹوان دسی وزیر اعظم صاحب صدر صاحب وزیر اعلی صاحب اور گورنر صاحب دا پٹوان دی او سب پٹوان پکے کنجرو خزو دی اخت دسے آڑا بولی دی استرگی دسے توری کڑی دی ہوشل خبر من چٹے دسے آڑا بولے دا کنجر و خزو پٹوان دا ٹول اخبار دا دینا ڈکی سرنگ یو قوم من با اللہ رحمت را بولی گی چہ دا پا کور کی پٹوان دا پا اجرہ کی پٹوان دا پا دکان کی پٹوان ٹول پٹوان پٹوان رحمت بسنگ رہش دے پتے جنگ کے یو تبلیغی سڑی سے زناستو ما ماتے والا مولانا سے زمان پا دے رزق کے چی خیر و برکت نشتا دے دے نکتہ دارا دا زما دکان دے دے کہ دے را سودا خرسو ما واخل میں دستا نچے مزدوری پی مزدوری پیشتا دے لیکن زد مزدوری پی خوان مائی نپوئے گا ما داگی نکتہ دا دیشی تاو گورا دے دکان تاو گورا پا دی دکان کے دسی او چیز نشتا جب دے پوٹو نہیں لگے دلے صابن مانے جدا پٹو دے شیمپو جدا پٹو دے سی والے پسرا مانے جدا پٹو دے خود حال چیز گوری پوری جو بوجھ جدا پٹو دے خود شے گوری نو پدے مانے پٹو پٹو پٹو پٹو نو پدی چیز کی کمنگا آر سونا چیز ہوگا ٹمپدے کی برحمت سنگ پیادا ہوش پیغمبر علیہ السلام لا تدع تمثال لا تمثله چیر تجری پٹو لری لی دو نو لرے کا ولا قبر المشرف الا سويته شرعت د سینری خود لی چې دادا بابا قبر دی اوچته کا دادا بابا درگاہ دی اوچته کا. اے صاحب مقبره کی قبر میں کنستو تازه سړی کراپا دغه شو وملی دا چې کفن په جروغ جوړ پروتو نو خطه چلو شو آلا جی دی من جنډې ولګی دا نیخ کې یره دین تباہ و برباد کا شرط دا خود لی جت قبر چیرتے نہ قبر اونچتا ہوا ولا تدا قبر مشرف الا سویتہ چ قبر دی اونچت لی دا ندا دا شرط دا قانون سے برابر کا اوشلے او دے مسلمانے زبن سے مرگرو صحیح عمل کڑے رہے دا پلرون او دنی کن قبرون او چاگا پاخ جوڑو واغب سے اور پسیش واغب سنت طریقہ برابر کو یو کس نہ چاہتا پوسکو گورتا دا قبر بیدت پلار دا قبر بیزتی قبر بیزتی میں نہ کرے دا قبر دا شریعت نہ مخا خلاف دا میں دا شریعت سے برابر کو خبر مانے وکزال کا قطع شجرت عن الفاروق فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا ونا چی شجرت الرضوان آگا ونا کٹ کرلا حالان کی پینزل سو صحابو تلان دی بیعت کرلو دا ہو تبرکی ونا وا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگا ونا کٹ کرلا ولی دا دی ونا شرک پیدا کیدا وشل خبر مانی تشنی پا افعالو دا مشرکینو بغض غلط کار دی ولی دو خپشا د گناہ کار دی ولی تندے خوش لگ لگ تریوشی کنا دا من سنت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دے ومن تبعنی فإنه منی تو اس ازما اتباعو کی دا بزمان ایک اس ازما اتباعو نک دا بزمان نی یہ لسم امر اللہ کڑا رہے چه ده ابراهیم علیه السلام سی اقتداو که پا ازاله ده شرک که او صبر که وی یو لسم داره چه ده خپلو اقاربو سا نرم خبره که و نرم عشائر دی قبیلہ دا نسب دی دے دخپل نسبین اسا نرم خبر کوا دا دیو جنا انبیاء چی بیان کئی یا بتے یا بی نرم بیان کئی دا پلار سر مکالمہ نرم ہوکا دخپلوان اسا نرم خبر ہوکا ترے دے تر زامن دی دی ماما دے ماما زامن دی دی ارون ای دی اریرون ای دی خورین ای دی دا دیسا نرم خبر ہوکا نرم خبر ہوکا وشل خبر مانی تو خواز منسا دلتے ہو طالب ہو بشیر نمی ہو دیر یو نیک سڑے ہو مور اپلار انتا ملاقات لرا گلی ہو امور اپلار دیر بڑا گانو دا چو سکلا مخامخ شا نو پا کما لحجا چی جراغی سر خبر اتر وکڑے زیم پا دسی لحجا سر لحجے سر چی دا چا سر خبر وکڑے سڑے تاثیر قبلی آغ پلار سے اڈا سے خوگل حجب آندی دا مور سے ڈیر خوگل حجب آنی خبر اتری وکڑے نو دا غین اخپل اثر قبلہ و فکر دشا او چی سڑے پلار تا او دوسا او بغیرہ تا کچو کنزلی تاو کی خوشولے نو آغا با خبر او مطلب دا چا اثر پا اغی منی او کی دا مور او دا پلار اعزاز کول اغی تا نرم بیان کول دا سنت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لین الخطاب مع العشائر والاقارب حضرت ابراہیم علیہ السلام و یا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وہ شل خبر مانی دا سنت دے ابراہیم علیہ السلام ستاج چومر خپلوانی دے دی خپلوان سے لگے نرم لہجہ و چلاوا تو نرم ہو سو تو خبر ہوگا مقصدی خبر ہوتا پا نرمی مانی پیش کا اوشل خبر مانی دلتے ہو مرگرہ زمانگا نو دا پلار سے چو خبر اتری کولی ماو تیل او پلان کئی وہاں نال دا تج بکمی طریقی سا خبری کئی کہ پا دسی طریقہ مانی منگ دا خپل پلار او دا مور سا خبری ہوکی منگ دا کورون نشڑی منگ سر کور کی پریدی نا دا تج بکمی لحجہ مانی لگی دا خو بڈیر انتہائی یو سڑے زان توئی چې زم واحد ما زم تبع و سنت ما دا پلارم کنزی دا ترم کنزی دا تر زامنم کنزی خپل پردی ټول کنزی دا تو څنګه متبع و سنت متبع و سنت مقصد دا دے چې د خپل خپلوان سره صحیح خبر او تو کا پنرمای سی او تو کا دولسم دارے چی خپلوان دے کلا حق نہ قبلئی بیت اعتزال اختیار کا تاو تا بیان کا وہ نیمان نیمان نو قرآن جی کرکل دے صحابے کو ویزی اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فأو الالکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وشل خبر مانی کل چخ پلوان دی سی بے دعوت نقب لئی نو بے تی لگی اعتزال اختیار کا خپ نرمی سرا اعتزال دی خلق نو اختیار کا وشل خبر من جدا تی کینا استلال قرآن کریم دادا امور مسلحہ دافعال العذاب ذکر کئی امور مسلحہ امور مسلحہ ذکر کئی دا پار دا انابت دا پار پرانی آردن کو ہر قسمہ اسلامی کی سٹ و دفارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتھ ہے اشاعت توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ نس پول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی فون نمبر دے 221-709 دن علاوہ